สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่212รับการข่มเหง1พระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อ14จนถึงข้อที่29พระธรรมมาระโกบทที่6ข้อที่14จนถึงข้อที่29ฝ่ายกษัตริย์เฮโรดทรงทราบเรื่องของพระองค์เพราะว่าพระนามของพระเยซูได้เลื่องลือไปบางคนพูดว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเหตุฉะนั้นจึงทำการมหัศจรรย์ได้แต่คนอื่นว่าเป็นเอลียาและคนอื่นๆว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนคนหนึ่งในพวกผู้เผยวจนะโบราณฝ่ายเฮโรดเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าคือยอห์นนั่นเองที่เราได้ตัดศีรษะเสียท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยว่าเฮโรดได้ใช้คนไปจับยอห์นล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยาฟิลิปน้องชายของตนด้วยเฮโรดได้รับนางนั้นเป็นภรรยาของตนฝ่ายยอห์นได้เคยทูลเฮโรดว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับภรรยาของน้องมาเป็นภรรยาของตนนางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอห์นและปรารถนาจะฆ่าเสียแต่ฆ่าไม่ได้เพราะเฮโรดยำเกรงยอห์นด้วยรู้ว่าท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์เฮโรดจึงได้ป้องกันไว้เมื่อเฮโรดได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ให้ฉงนสนเท่นะแต่ก็ยังยินดีอยากฟังครั้นอยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสดีคือวันฉลองวันกำเนิดของเฮโรดเฮโรดได้จัดการเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญสำคัญทั้งปวงในแคว้นกาลิลีเมื่อบุตรีของนางเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรำทำให้กษัตริย์เฮโรดและแขกทั้งปวงชอบใจกษัตริย์จึงทูลกับหญิงสาวนั้นว่าเธอจะขอสิ่งใดก็จะให้สิ่งนั้นและกษัตริย์จึงทรงปฏิญาณตัวไว้ว่าเธอจะขอสิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้นจนถึงกึ่งราชสมบัติหญิงสาวนั้นจึงออกไปถามมารดาว่าฉันจะขอสิ่งใดดีมารดาจึงตอบว่าจงขอศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเถิดในทันใดนั้นหญิงสาวก็รีบไปเฝ้ากษัตริย์ทูลว่าหม่อมฉันขอศีรษะยอห์นผู้ให้บัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เพคะกษัตริย์ทรงเป็นทุกข์นักแต่เพราะเหตุได้ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกก็ขัดไม่ได้ในขณะนั้นกษัตริย์จึงรับสั่งเพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะยอห์นมาเพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะยอห์นในคุกใส่ถาดมาให้แก่หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้แก่มารดาของตนเมื่อสิทธิ์ของยอห์นรู้เหตุแล้วก็พากันมารับศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์พี่น้องครับชีวิตคริสเตียนทุกคนนะครับที่รักพระเจ้าที่อยู่ในทางของพระเจ้าที่เชื่อฟังพระเจ้าที่ปรนนิบัติตัวถวายการรับใช้แด่พระเจ้าแน่นอนครับย่อมต้องถูกข่มเหงย่อมต้องผ่านการทดลองอย่างแน่นอนพี่น้องครับในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้ขัดขวางที่พระเยซูและยอห์นจะต้องเผชิญในช่วงปีสุดท้ายแห่งพระราชกิจของพระองค์เรารู้นะครับว่าขณะที่พระเยซูยังทรงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนนะครับทั้งที่ถูกขัดขวางอยู่พระองค์ก็ยังมีความปรารถนาดีและพระองค์ไม่ได้ย่อท้อในการทำดีเพื่อคนอื่นในขณะเดียวกันครับชีวิตคริสเตียนของเราก็จะต้องฝึกตัวเองครับให้สามารถรับมือกับการต่อสู้ขัดขวางและการข่มเหงได้เราจะเห็นนะครับว่าพระราชกิจของพระเยซูนั้นกำลังเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิถีทางเพราะเนื่องจากว่าพระองค์ทรงทราบนะครับว่าเวลาของพระองค์นั้นเหลืออยู่เพียงแค่1ปีเท่านั้นเอง1ปีหรือ12เดือนนะครับก็จะต้องถูกตรึงกางเขนพระเยซูก็เริ่มที่จะปลีกตัวไปยังที่ต่างๆที่พระองค์ทรงสอนเหล่าสาวกนะครับปลีกตัวไปทำไมครับเพื่อที่จะสอนเหล่าสาวกอย่างเป็นการส่วนตัวต้องทรงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในเมืองต่างๆเพราะหลายๆคนที่เคยได้รับการรักษาให้หายนั้นก็ไปโพธนาทำให้พระเยซูไม่สามารถเข้าเมืองอย่างเรียกว่าปกติได้พี่น้องครับพระองค์ทรงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในเมืองต่างๆซึ่งพวกผู้นำของยิวก็คอยจะโต้แย้งคอยจะจับพระเยซูนะครับมีผู้ที่เรียกปีที่3ของการรับใช้ของพระเยซูนี้ว่าเป็นปีแห่งการต่อต้านขัดขวางครับปีแห่งการต่อต้านขัดขวางนะ จากวันนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าแต่งนี้ไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวของปีสุดท้ายแห่งการรับใช้ของพระเยซูครับปีสุดท้ายแห่งการรับใช้ของพระเยซูเป็นปีแห่งการต่อต้านขัดขวางพี่น้องครับการที่นี่ประชาชนนั้นนิยมชมชอบนะครับพระเยซูก็เป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นภาวะคุกคามหรือที่เรียกว่า threat นะครับในภาษาอังกฤษภาวะคุกคามเกิดกับกษัตริย์เฮโรดครับพี่น้องคงจำได้นะครับตอนที่พระเยซูเกิดนะครับทรงถือกำเนิดในโลกนี้ทรงบังเกิดก็กษัตริย์เฮโรดนะครับก็แต่เป็นเฮโรดมหาราชเป็นเฮโรดคนละองค์กันนะครับอันนี้เฮโรดนี้เป็นเฮโรดก็ถูกคุกคามเหมือนกันตอนสมัยนั้นก็ถูกคุกคามจะต้องฆ่าทารกนะครับฆ่าทารกที่เบธเลเฮมตั้งแต่2ขวบลงมาเช่นเดียวกันครับตอนนี้ประชาชนนิยมนับถือพระเยซูก็เป็นสิ่งที่คุกคามเป็นภาวะคุกคามของเฮโรดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับพี่น้องครับยอห์นผู้ให้บัพติศมาก็รับการข่มเหงเช่นเดียวกันเพราะเขาบังอาจต่อต้านเฮโรดในช่วงที่ยอห์นถูกจับขังคุกนะครับมัทธิวบันทึกว่าพระเยซูเสด็จจากแคว้นยูเดียไปปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในแคว้นกาลิลีทรงย้ายที่ประทับไปที่คาเปอร์นาอุมท่านคงจำได้ใช่ไหมครับลูกาก็ระบุไว้ชัดเจนครับว่าทำไมยอห์นถึงถูกขังคุกพี่น้องครับในวันนี้นะครับซึ่งเป็นตอนแรกเราจะมาดูกันครับว่ายอห์นนั้นถูกประหารชีวิตนะครับเพราะเกิดอะไรขึ้นลูกานะครับมัทธิวก็บันทึกว่าเฮโรดนั้นเป็นเจ้าเมืองมาระโกบันทึกว่าเฮโรดนั้นเป็นกษัตริย์คำว่าเจ้าเมืองนะครับหรือกษัตริย์เนี่ยหมายถึงผู้ที่ครองแคว้นหรือมณฑลเฮโรดคนนี้นะครับเป็นลูกของเฮโรดมหาราชที่เคยสั่งประหารทารกชาวยิวนะครับอายุ2ขวบลงมาเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับขณะที่พยายามจะฆ่าพระเยซูให้ได้นะเราพบว่านะครับเฮโรดคนนี้เป็นพระองค์เนี่ยเป็นที่รู้จักในนามของเฮโรดอันติพัสครับผู้ปกครองแคว้นกาลิลีและเพอเรียนะครับตั้งแต่ปีก่อนคศที่4จนถึงปีคศที่39เพราะฉะนั้นอย่าจำสับสนกับเฮโรดอาคาอัสซึ่งเป็นพี่ชายเฮโรดฟิลิปเฮโรดอาทิสโตบูลัสหรือเฮโรดฟิลิปที่2ซึ่งปกครองชนอื่นของปาเลสไตน์อยู่นั้นนี่นะครับเฮโรดอันติพัสเนี่ยคือผู้ปกครองที่ได้สั่งจำคุกยอนผู้ให้บัพติศมาและเฮโรดผู้นี้เป็นคนเดียวกับที่ภายหลังจะเป็นคนที่ไต่สวนพระเยซูก่อนพระเยซูประหารชีวิตพี่น้องครับจำง่ายๆครับว่าเฮโรดที่ประหารทารกนั้นก็คือเฮโรดมหาราชนะครับเฮโรดมหาราชส่วนเฮโรดผู้ลูกนะครับก็ชื่อว่าเป็นเฮโรดที่สั่งจำคุกยอนนะครับก็คือเฮโรดอันติพัสนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพ่อลูกกันทีนี้เรากลับมาดูครับว่าอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อเฮโรดนั้นได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซูนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเหล่าสาวกก็ออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวประเสริฐนะครับฝ่ายเฮโรดได้ยินเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จึงคิดสงสัยมากทำไมสงสัยครับสงสัยว่าพระเยซูเป็นผู้ใดนะครับบางคนก็บอกว่าพระเยซูเป็นยอห์นให้บัพติศมาผู้ซึ่งเป็นขึ้นจากความตายบางคนก็บอกว่าพระเยซูเป็นเอลียาบางคนก็บอกว่าพระเยซูเป็นหนึ่งในบรรดาผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระชนะซึ่งเป็นขึ้นจากความตายนะครับผู้เผยพระชนะเหล่านั้นเป็นผู้อิมเมตที่เคยเผยพระชนะในสมัยโบราณนะครับอันนี้คือการคาดคะเนนะครับหรือเรียกว่าการมโนเอาว่าพระเยซูเป็นใครพี่น้องครับผู้เขียนหรือผู้บันทึกพระคัมภีร์คนนั้นได้แทรกเรื่องราวเพื่อที่จะเล่าว่ายอนตายยังไงนะครับเขาเรียกว่าเป็นบทแทรกจากอดีตนะครับภาษาอังกฤษเขาว่า flashback ก็คือว่าเหมือนกับในการสร้างหนังนะครับพอเวลาพูดถึงปัจจุบันมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ย้อนไปว่าอดีตเกิดขึ้นอะไรนะครับเป็นบทแทรกจากอดีตพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูต่อครับว่าบทแทรกจากอดีตก็คือการที่เฮโรดนั้นสั่งประหารชีวิตยอนเพื่อบัพติศมานั้นมันเกิดเหตุขึ้นมายังไงอย่างนี้ก็ตามครับในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมได้รับในเช้าวันนี้จากการศึกษาเรื่องของการข่มเหงพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าได้บอกครับว่าบรรดาผู้ที่มีความเชื่อมีความศรัทธานั้นเขาจะต้องถูกข่มเหงอย่างแน่นอนการข่มเหงนี้อาจจะมาจากคนใกล้ชิดการข่มเหงนี้อาจจะมาจากศัตรูของเราการข่มเหงนี้อาจจะมาในหลายทางที่เราไม่รู้ ี่น้องครับสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้และทราบไว้ก็คือของแน่ก็คือการข่มเหงครับแต่สิ่งที่ไม่แน่ก็คือว่าเราอาจจะพลาดและล้มลงจากการข่มเหงนี้ได้แต่ของที่แน่กว่านั้นก็คือพระเยซูทรงเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราในการข่มเหงนั้นเพื่อที่จะให้เราผ่านการข่มเหงนั้นนะครับความทุกข์ยากลำบากนั้นทำให้เราเป็นคนที่อดทนความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราหรือพิสูจน์เราว่าเป็นคนที่ใช้การได้พี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าก็ได้บอกเราว่าหากว่าเราปรารถนาที่จะเป็นคนที่ใช้การได้เราจะต้องอดทนมากกว่านี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าก็บอกผมส่วนตัวในวันนี้ก็จะต้องเป็นคนที่อดทนมากกว่านี้เป็นคนที่ต้องกรำศึกมากกว่านี้เพื่อที่พระวจนะพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้านะครับจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องอีกมากมายผ่านชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนอาเมน